अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी लुटाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी लुटाई न होती। न होता सुहाना, बहारों का मौसम न होता सुहाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना। नजारों में ये दिल रुबाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर नूर तेरा न आता जहां में, अगर नूर तेरा न आता जहां में, तो रखा ही क्या था जमीन आसमां में, तो रखा ही क्या था जमीन आसमां में, के मालिक ने दुनिया बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आप तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती।